سوار به تهنیت پیر می فروشان که موسم طرب عیش و ناز و نوشان Thank you. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که غنچه غرق غرق گشت و گل به جوش آمد. یا I'm not sure.